Vandaag praat ik in de publieke tribune met mensen die aan den lijve ervaren hoe het is om van de een op de andere dag met niet aangeboren hersenletsel te moeten leven. Maar nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Suzanne de Vries. Meerdere media melden dat er tientallen doden zijn gevallen bij een aanval op een school in het noorden van Gaza. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar dat is niet bevestigd door het leger van Israël. De school vlakbij vluchtelingenkamp Jabalia wordt gerund door een VN-hulporganisatie en geeft onderdak aan honderden gevluchte families. In de Zuid-Hollandse plaats De Lier is het onrustig vanwege demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet betoogt daar tegen Zwarte Piet. De politie meldt dat er een grote groep ordeverstoorders probeert dat protest te verstoren. Volgens verslaggevers van Omroep West werd er zwaar vuurwerk in het demonstratievak van Kick-Out Zwarte Piet gegooid. Er is veel politie aanwezig. Burgemeester Arends van de gemeente Westland heeft vanwege de protesten een noodbevel afgekondigd. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De tweetrapsraket vertrok vanmiddag om 2 uur Nederlandse tijd van de lanceerbasis Boca Chica in Texas. De vlucht had 90 minuten moeten duren, maar na 10 minuten verloor de vluchtleiding het contact met het onbemande ruimteschip, dat op dat moment ontplofte. De oorzaak daarvan is nog onbekend. 9 politieke partijen hebben in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen het regenboog-stembusakkoord ondertekend. Dat zijn afspraken over maatregelen om discriminatie tegen LHBTI-personen en andere minderheden aan te pakken. VVD, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Partij voor de Dieren, SP, Volt, Bijeen en 50PLUS hebben laten weten dat hun handtekening onder de afspraak staat. De andere partijen ondertekenen het akkoord niet. Het weer. Vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking, met vooral morgenmiddag weer regen. Het wordt opnieuw ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staan wat korte files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Maar op een aantal wegen is het nog wat drukker, zoals bij Utrecht op de A12... Vanuit Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. Het komt door werkzaamheden. Je kunt daar alleen via de parallelbaan rijden, want de hoofdrijbaan is vandaag dicht. Verder staat er een pechgeval op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. Vertraging is daardoor een kwartier. En in Brabant sta je nog in de file door de nasleep van een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda. Het staat nog vast tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Vertraging is 20 minuten, maar de weg is wel weer vrij. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Mijn naam is Esther Ouwehand. En ik eis een toekomst voor onze aarde. De natuur kan prima zonder ons, maar wij niet zonder haar. Eis een toekomst en kies 22 november Partij voor de Dieren. Voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Dit is een bericht uit 2050. Het is hier goed vertoeven, want na bijna 30 jaar hard werken durven we te stellen dat de transities zijn geslaagd. Nederland is weer een samenleving van vertrouwen. In een sterk en verenigd Europa. Op een helende planeet. En daarom is dit onze ode aan 2023. Want toen beseften we, de rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. Stem Volt. Toekomst made in Europe. Wil jij ook betaalbare en goede zorg voor jezelf en iedereen waar je van houdt? Wij ook. Marktwerking maakt winst belangrijker dan zorg. Als zorg een product is, ligt er een prikkel om zoveel mogelijk behandelingen te verkopen. Dat leidt tot beperkte toegang tot zorg, onnodige bureaucratie en hogere premies. Gezondheidszorg is een basisrecht. Geloof geen spotje. Informeer jezelf. Liever Piratenpartij De Groene. Stem 22 november, lijst 17. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Niels de Laat, toen jij wakker werd na een coma van 13 dagen... besefte je toen dat je leven voorgoed veranderd was? Het eerste wat ik zag waren mijn armen die graadmager waren geworden... en allerlei draden uitstaken. Vervolgens zag ik mijn ouders klein en grauw aan het einde van het bed staan. Ik zag hoe mijn moeder mijn vaders arm vastgreep toen ik mijn ogen opendeed. En ik wist dat alles anders was. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. In Nederland leven bijna 650.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Bij de een veroorzaakt door een tumor, bij de ander door een infectie of een ongeluk. Eén ding hebben ze gemeen, hun leven is er vergoed door veranderd. Hoe is het om jezelf opnieuw te moeten leren kennen en met nieuwe grenzen en beperkingen te moeten leven? Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met drie mensen die abrupt werden geconfronteerd met hersenletsel. Ad van Dongen. Hij is 63, hij kreeg op vakantie in Griekenland zijn eerste herseninfarct, 13 jaar geleden. En daarna volgden er nog twee. En zowel psychisch als motorisch raakte hij toen van de rails. Roos van Gelder is er ook, ze is 25. Ze kreeg 4 jaar geleden een openslaande deur tegen haar hoofd. En sindsdien heeft ze last van chronische hoofdpijn. De diagnose die werd gesteld was een langdurige hersenschudding. Maar die hersenschudding bleek dus voor altijd. En Niels de Laat, hij is 48, u hoorde hem net al even. Hij raakte op zijn 22e betrokken bij een zwaar scooterongeluk. En nu, 26 jaar later, heeft hij nog steeds last van de effecten van traumatisch hersenletsel. We hebben overigens afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Roos, 4 jaar geleden kreeg jij dat ongeluk, hè, een deur tegen je hoofd. Hoe gaat het op dit moment met je? Ja, best goed. Maar ik merk nog altijd wel de gevolgen, natuurlijk. Wat merk je dan bijvoorbeeld? Ik heb eigenlijk elk moment van de dag hoofdpijn. Nu? Ja, nu ook. En dat zorgt ervoor dat ik snel oververmoeid ben. Slechte concentratie. Niet zoals, zoals mijn leeftijdsgenoten in ieder geval. Ja. Ja. En wat is er precies gebeurd? Iemand deed een wc-deur heel hard open terwijl ik langsliep. En die kwam tegen mijn rechter wenkbrauw aan. En toen had ik eigenlijk meteen een hersenschudding. En dan kon ik eigenlijk niet meer rechtop zitten. Maar ik dacht eigenlijk dat het binnen 2 weken over zou zijn. Maar helaas. Je had niet het gevoel op dat moment van, oh, er is nu echt iets mis. Nee, ik dacht een hersenschudding. Dus het voelde op dat moment wel echt mis. Maar ik had nog steeds wel het idee dat dat snel over zou gaan. En dat is nooit gebeurd? Dat is nooit gebeurd. Niels, wat is jou precies overkomen? Ik heb een scooterongeluk gehad. Ik ben aangereden door een andere scooter die aan de verkeerde kant van de weg reed. Toen was je 22, hè? Ik was 22, ja. Ja, derde jaar studie. Wat studeerde je? Journalistiek. Mm-hmm. Ik had eigenlijk willen worden wat jij bent, Koen. Oh ja? Ja. En Je werd aangereden door iemand die op de verkeerde kant van de weg reed. Ja. En wat herinner je van die aanrijding? Helemaal niets. Ik werd 13 dagen later wakker in het ziekenhuis. Ik kan me herinneren welk reclamebord er onderaan de brug stond... waar ik op dat moment reed. Maar voor de rest is het zwart. Dat zit nog wel in je hoofd? Ja. Dat is opgeslagen nog? Dat is opgeslagen, ja. Dat was destijds een hele grappige reclame van Mazda. Met 6 dwergjes die op en neer sprongen om een kleine 6-cylinder te verbeelden. Maar dat heb je nog gezien? Ja. Na het ongeluk misschien? En nog opgeslagen ook. Ja? Nee, het was voor het ongeluk, ongeveer een minuut. Ja, ja. En vervolgens is het zwart. Ja. 13 dagen lang. Ja. Ja. Want de politie kwam erbij, daar heb je nog dingen tegen gezegd ook, toch? Ja. Ik had die scooter omdat ik de volgende ochtend naar een inval zou gaan met de politie mee in een wietkwekerij. Ik was immers leerling, journalist. Ja. En toen ze mij van de grond afraapte, toen zei ik tegen ze: ik zou jullie morgenochtend pas zien. Oh ja. En daarna begon ik te gillen. Te gillen? Ja. Maar dat heb je allemaal van horen zeggen? Ik heb zoveel mogelijk uitgezocht wat er die avond gebeurd is, ja. Ja. Je hebt 13 dagen in coma gelegen. Ja. Heb je daar toch nog iets van een herinnering aan? Kleine kanttekening daarbij. Ik was gesedeerd. Mijn gezicht was volledig gebroken in gruzelementen eigenlijk. En ik werd dus in slaap gehouden. Omdat je te ernstig gewond was? Ja, mijn hoofd was zo groot als een strandbal. Helemaal opgezwollen en ik had de pijn niet kunnen verdragen. Dus ze hebben me in slaap gehouden. Ja. Ik kan me er niets van herinneren. Geen tunnels, geen wit licht. Niks. Is het kantje boord geweest? Ja. Ja. Medisch wonder. Dat heb je later gehoord? Ja. Ja. En na 13 dagen, we begonnen de uitzending ermee, werd je dus wakker. Je zei, ik keek naar mijn armen, die waren heel dun geworden. Ja. En je zag je ouders. Ja. En wat staat je daarvan bij? Dat is een hele heftige herinnering van mij. Omdat ik zie ze daar nog staan en ze leken zo klein en zo grauw. En ik zag hoe mijn moeder mijn vader vastgreep toen ik mijn ogen opendeed. En ik ken ze natuurlijk als geen andere en ik wist meteen... er is iets heel ergs gebeurd. Ja, en snapte je ook wat er gebeurd was? Ja, ik had het besef. Ik begreep later ook dat ik dus nog bij kennis ben geweest. Dus wellicht dat ik het meegenomen heb. Ja. Ik ben na de klap bij kennis geweest. Hoe ongelooflijk dat ook is, want het ging enorm hard. Ik denk dat ik dat ergens opgeslagen heb, ja. Ja. Ja. En heb je het later nog wel eens met je ouders over dat sleutelmoment gehad? Zeker. Ja? En hoe hebben zij dat beleefd? Ja... als een moment van van heel groot geluk, maar ook een moment van angst. De dokters hadden gezegd van, joh, het is hersenletsel. We hebben geen idee hoe die reageert. Hoe misschien komt hij eruit? Hoe komt hij eruit? Kan hij nog praten? Kan hij nog kijken? Kan hij nog redeneren? Hoe reageerde, want je zei ik was een medisch wonder. Hoe werd er gereageerd, heb je natuurlijk ook van horen zeggen, door het medisch personeel? Ja, die waren, ze hadden me, ik had eigenlijk gewoon dood moeten gaan. Die waren in juichstemming. Ja. High fives en dat soort dingen. Je kreeg er ook nog een cadeau van ze? Ja, ik heb een leeuw gekregen, een pluche leeuw. Omdat ik leeuwenmoed had. Leeuwenmoed? Dat deden ze bij mensen die eigenlijk voorbestemd waren om er niet meer te zijn. Maar toch op de een of andere manier zichzelf er doorheen gesleept hebben. Uit het hol van de leeuw, zeg maar. Ja. Ja. Heb je hem nog? Ik heb hem nog. Dat blijft een bijzondere herinnering. Jazeker. Ja. Ad, hoe liep jij hersenletsel op? Tijdens een vakantie in Griekenland. Eigenlijk vlak na de landing in het hotel. Ik ging naar de wc en ik voelde wat knappen. Je voelde wat knappen? In mijn hoofd. En ik kon het niet thuisbrengen. Hoofdpijn. En naar bed gegaan. En eigenlijk de volgende dag gingen we met het reizigersgezelschap door Athene wandelen om de bezienswaardigheden te zien. En ik liep als een dronken man. Zeg maar daarmee. En niemand had in de gaten dat er iets aan de hand was. Wat jij zelf wel? Ik ook niet, nee hoor. Nee. En ik heb zelfs de Acropolis beklommen. En ik durf hier wel te stellen dat ik de enige ben ter wereld die met een acuut herseninfarct de Acropolis heeft beklommen. Tja. En maar de klachten gingen niet over. En de tweede dag nam mijn partner Jacqueline de regie over. En die heeft naar een ziekenhuis in Dordrecht gebeld. Van joh, mijn man doet raar. En die zeiden van ga naar een ziekenhuis in Athene. Het lijkt wel een neurologisch probleem. En uiteindelijk heb ik daar 12 dagen gelegen. En daar is... Heeft u die dag goed kunnen helpen? Ik denk het niet, want je stapt toch 50 jaar terug in de gezondheidszorg als je dat vergelijkt met Nederland. Ze hadden geen MRI, ze hadden geen IC. Hygiëne was slecht. Taal, ik spreek geen Grieks en zij geen Engels. En het eerste weekend hebben ze me gewoon laten liggen om te kijken als die maandag nog zou leven, dan zouden ze wat gaan doen. Heb ik allemaal niet meegekregen, want je bent zelf alleen maar aan het overleven. En uiteindelijk een tweede infarct gekregen daar. Ook in Griekenland? Ook in Griekenland in het ziekenhuis. Er was een strijd gaande tussen de verzekering en het ziekenhuis en de ambassade. Want iedereen wilde wat anders. En we zijn na 12 dagen, zei Jacqueline tegen mij, we gaan naar huis. Dus we zijn, net zoals in de film, het ziekenhuis uitgelopen. En illegaal teruggevlogen naar Nederland. En toen waren we in ieder geval daar weg. Want zij had echt het idee van, als je daar blijft, ga je dood. Heb je toen ook gedacht van, dit loopt niet goed af? Nee, je bent alleen maar aan het overleven. En eigenlijk wil je het niet en je wil je oude leven terug. Nou, in Nederland kreeg ik na een week de derde. Zo. Ik was daarvoor bij de neuroloog geweest. Dat was ook een wonder, want de plek, de schade is aanzienlijk tussen de kleine hersenen en de hersenstam. Het was millimeterwerk, maar goed, ja, dat... Zo is het leven nu eenmaal. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Derde infarct, weer naar het ziekenhuis, dan in Nederland. En dan heb je wel de goede MRI en dat soort dingen. Dus daar hebben ze de oorzaak, althans het gevolg gezien van de plek. En na 4 dagen mocht ik weer naar huis. Die slechte start in Griekenland, hè, heeft hij de schade groter gemaakt? Ik houd mezelf voor dat het me er juist geholpen heeft, doordat ik de rest van de cellen in dat brein aan het werk gezet heb. Want ik bleef maar lopen, ik bleef maar oefenen en dat soort dingen. Dus daar hou ik me maar aan vast. Dus dat het juist goed heeft uitgepakt. We kunnen dat wetenschappelijk niet onderbouwen. Nee. Roos, kreeg jij meteen de hulp die je nodig had, na die klap op je hoofd met die deur? Nee, zeker niet. Eigenlijk ik was toen in Frankrijk toen het gebeurde, op vakantie. Toen kwam er ambulance, die zei alleen maar dat ik te veel alcohol had gedronken, dat ik daarom niet meer rechtop kon zitten. En eenmaal in Nederland bij de huisarts, die zei eigenlijk alleen maar dat ik me aanstelde. En wacht maar even 2 weken, dan is het wel over. En ik ben denk ik 6 keer terug geweest. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Maar die deed eigenlijk niets. En toen ben ik zelf naar de fysio gegaan, omdat ik heel veel last van mijn nek had. En die zei, dit is helemaal niet goed, je moet naar de revalidatie. Dus eigenlijk door mijn fysio ben ik toen doorgestuurd. En toen werd je behandeld? Ja, toen denk ik na een half jaar, want er zijn ook nog hele lange wachtrijen. Toen kwam ik bij de revalidatiearts terecht. En toen werd ik wel meteen geholpen. Toen kreeg ik eerste lijns hulp. Want in het revalidatiecentrum zelf was geen plek. Dus ik woonde toen in Delft. Dus toen werd ik verdeeld over heel Delft. Kreeg ik fysio's en hulp. En hoe is het toen daarna verder gegaan? Ja, het ging gewoon veel trager dan verwacht. Vertel even, je was nog aan het studeren en zo, hè? Ja. Dat kon je nog doen? Nee, ik kon eigenlijk meteen al helemaal niks meer. Dus ik woonde in een studentenhuis. Toen ben ik meteen eigenlijk terug verhuisd naar mijn ouders. Want je had minder prikkels nodig? Ik had minder prikkels nodig. Ja, ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Dus naar de wc gaan was al een opgave, zeg maar. Dat, omdat je niet meer kon lopen of zo? Of dat je niet goed kon bewegen? Ja, heel veel hoofdpijn. Alles draait. Alles kostte onwijs veel energie. Dus je hebt ook helemaal nergens zin in. Dus eten, het werd me een beetje gevoerd bijna. Oh ja. Uiteindelijk ben je ook naar een privékliniek in Amerika gegaan. Ja, klopt. Dat is na 2,5 jaar ben ik daarheen gegaan. Eigenlijk omdat de revalidatiearts in Nederland zei tegen mij, dit is alles wat we voor je kunnen doen. Hoe ver was je toen? Ik kon toen ongeveer een uur rechtop zitten en dan moest ik weer 2 uur slapen. Dat is voor een jonge vrouw natuurlijk helemaal niks. Nee, als je dat hoort terwijl je 22 bent, dan... En wat konden ze in Amerika voor je doen? Daar hebben ze hele andere technieken dan in Nederland. Daar zijn ze veel meer gebaat bij, gecontroleerd overprikkelen noemen ze het. Dus juist zoveel mogelijk doen en zoveel mogelijk tegelijkertijd doen ook. Waardoor je nieuwe verbindingen in je hersenen maakt. Terwijl in Nederland is het veel meer gericht op zoveel mogelijk rust houden. Heeft dat geholpen? Ja, het heeft heel erg geholpen. Ja. Want Ad, jij werkt inmiddels al een tijdje als coach en trainer voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hè? Ja. Praten we straks nog over door. Maar zijn er behandelingsmogelijkheden voor mensen die dat hebben? Kun je dus, is er zicht op verbetering? Ja, volgens de wetenschap is het eerste half jaar maak je de grootste stappen. Dan moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren, zeg maar. Daar, hè, maar slechts een klein gedeelte gaat naar een revalidatiecentrum. Het grootste deel die gaat van bijvoorbeeld van een beroerte direct door naar huis. En ja, dan ga je thuis natuurlijk pas ervaren waar je tegenaan gaat lopen. En het is vaak een kwestie van accepteren vind ik al een beetje een moeilijk woord. Maar je moet ermee leren omgaan. En je gaat compensatiestrategieën leren. Je gaat een nieuwe balans vinden. En uiteindelijk vind je een nieuwe versie van jezelf. Nou, je praat nu ook met AD 2.0. Is dat zo? Ja, die is totaal anders. En waarin verschilt die AD van de vroegere AD? De vroegere AD was carrière gericht. Altijd in het bedrijfsleven gewerkt. 24/7 aan, bereikbaar. Dat was allemaal belangrijk. En AD 2.0 is veel rustiger. Die is van betekenis. Noodgedwongen ook. Noodgedwongen. Ja, want dat leven van vroeger kon je niet meer oppakken. Nou, ik dacht van wel. Ik ben juist in de overtreffende trap laten zien dat ik alles kon. Oh ja? Ja, ik heb de eerste 2 jaar na mijn herseninfarct en na 4 maanden ben ik weer fulltime gaan werken. Ben ik 70 uur gaan werken. En voelde je toen ook weer de oude? Ik voelde me god, ik kon alles. Vond en ik je zelf. Had ook nergens meer last van? Nee, dacht ik. Uiteindelijk heb ik me in die 2 jaar compleet overbelast. Mijn gezin toch wel een beetje verwaarloosd. En mezelf natuurlijk helemaal uitgewoond. Want ik heb het gewoon weggestopt. Ik heb gezegd, het is er niet. Ik wil het niet. Ik ga gewoon door. En ik ga iedereen laten zien dat ik niks heb. Nou, daar heb ik een behoorlijke rekening voor gehad. Je zegt, ik heb mijn gezin verwaarloosd. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik was alleen met mezelf bezig. Doordat ik 70 uur in de week bezig was op allerlei terreinen. Moest ik natuurlijk continu een toneelspel spelen. Dat er dus niks aan de hand was. Dus ik had wel aandacht voor mevrouw en mezelf. Maar dat was natuurlijk gewoon niet wenselijk zoals ik dat deed. En dat zette spanning ook op de relatie? Ja, dat viel wel mee. Maar goed, het was niet prettig voor hun beiden. Nee, waar merkte je dat dan? Dat heb ik pas later natuurlijk, dat inzicht gekregen. Want wat zeiden ze tegen je later? Later hebben we het er wel eens over gehad. Ik ben er een jaar uitgevallen met een depressie en een posttraumatische stressstoornis. En dan ga je natuurlijk zelf mentaal met jezelf aan de slag. En dan kom je erachter dat je inderdaad bijna dood bent geweest. En je komt erachter dat dingen anders zijn. En dat is best wel een heftige strijd. Maar als je daar uit bent, dan heb je dat inzicht gekregen dat er dus dingen gebeurd zijn en dat er dus dingen op zijn plek vallen. En dan kom je er ook achter dat je natuurlijk af en toe jezelf als een hork hebt gedragen. Maar je moest dus ook accepteren dat je niet meer was wie je was. Ja, dat er dus sommige dingen gaan gewoon anders of lukken minder goed. Wat lukt niet meer goed? Nou, mijn coördinatie is een probleem. Mijn gevoel rechts is anders. Maar als manager in het bedrijfsleven staat er bovenaan eigen regie. En de tweede zin is niet falen. Nou, dat heeft me geholpen in mijn proces naar waar ik nu ben, maar ook ontzettend dwars gezeten. Want de zorg heb ik gewoon 2 jaar lang geweigerd. Oh ja, want je kon het zelf wel. Ik ga het zelf doen. En dat bleek niet te lukken. Met de wetenschap van nu had dat natuurlijk anders gemoeten. Ja. Ik vraag me nog steeds af van misschien moet je wel door al die valkuilen heen om te komen waar je moet zijn. Niels, jij was nog maar 22 toen je dat ongeluk kreeg. Je studeerde nog journalistiek. Heb jij dat oude leven weer kunnen oppakken toen? Nee. Nee, het is ook ik ben daarna veranderd en heb eerst moeten rouwen om het gedeelte van mezelf wat ik kwijt ben geraakt. Ja? En vervolgens heb ik mezelf opnieuw moeten uitvinden. Ja. Want je moest echt afscheid nemen van je oude zelf? Ik was 22, ik zat op de school van journalistiek, daar deed ik het goed. Ik vond het fantastisch, ik voelde me daar thuis en ik was echt van plan om de nieuwe Paul Witteman of de nieuwe Koen Verbraak te worden. Dat is je bespaard gebleven. Ja, inderdaad. Maar ik merkte ook, mijn problemen zijn vooral cognitief. Aandacht, geheugen, concentratie, mm-hmm. Ook hoofdpijn, vermoeidheid, veel minder energie. Want je gebruikt het woord rouw ook, hè? Ja. Zo was dat ook, zo voelde dat. Ja, ik heb echt afscheid moeten nemen van mezelf die in staat was om journalist te worden. Eigenlijk was er iemand dood gegaan. Zo voelde het, ja. Ja. En wie kwam er voor terug? Gelukkig nog steeds wel iemand met wie goed te leven is. Ja? Ja. Ja. Waar jij je wel goed in voelt, zullen we maar zeggen. Het heeft heel lang geduurd en het is nog steeds gaande. het blijft aanpassen en anticiperen en vooruitkijken en aanpassingen maken. Maar ja, ik ben heel blij met wat er nog is. Ja. En durf jij nog te vertrouwen op je lijf? Ik bedoel, ja, het is je overkomen. Maar goed, er is wel iets beschadigd geraakt. En is dan toch ook altijd angst dat er nog misschien iets niet werkt of niet goed gaat? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Ik denk dat het misschien op het moment dat je een hersenbloeding hebt, dat anders is. Maar bij mij was de oorzaak was extern. Ja, kort na mijn ongeluk, de lijst met mogelijke gevolgen die ik voorgeschoten kreeg, was zo lang. Ik ben zo blij met wat er nog wel is. Ja. Dat is genoeg om weer van het leven te kunnen genieten. Ja. Ja. Roos, jullie zitten hier tegenover mij en je ziet niks aan jullie, hè? Maar wat zijn nou toch, als ik op straat jou tegenkom, dan wat zijn dan toch kenmerken die misschien wel horen bij niet aangeboren hersenletsel? Ja, dat verschilt heel erg per persoon. Hoe is dat bij jou? Bij mij gaat het een beetje gedurende de dag. Want als ik jou tegenkom in de supermarkt, hoe loop je dan door die supermarkt? Nou, als het goed gaat, dan loop ik er vlug doorheen met mijn lijstje en dan ben ik snel klaar. Soms dan kom ik in een supermarkt en dan denk ik echt, waarom ben ik hier? Dan ben je even gedesoriënteerd. Ja, heel gedesoriënteerd. Ik kan dan gewoon, als ik moe ben, geen keuzes meer maken. Ik zie ook heel bleek. Mijn ogen gaan een beetje hangen. Ik kan gewoon niet meer helder nadenken. Dus soms in de supermarkt heb je 5 keuzes uit bijvoorbeeld alleen de kaas. Of, nou, dat is nog weinig, hè? Nou, dat is nog weinig. Ja, maar van 40 keuzes. Nou, dan snap ik niet meer wat links en rechts is. Zeg maar. Ah ja? En wat doe je dan? Of in de minuten. Of ik kom later terug. Ja. Ja, want je gaat ook wel eens gewoon met een lege kar er weer uit. Ja, soms wel. Of echt met dingen, dan kom ik thuis en denk ik, hè, waarom heb ik dit meegenomen? Ja. Dat gebeurt. Dus ik probeer het altijd zo goed mogelijk voor te bereiden. Omdat, ja. En je zegt die vermoeidheid speelt dan op. Ja. Ja, dat komt eigenlijk gedurende de dag. Dus hoe meer ik doe gedurende de dag, hoe erger dat wordt. Dus eigenlijk doe ik in de middag altijd een middagslaapje. Anders dan hou ik de avond eigenlijk niet. Dit is eigenlijk precies het uur dat ik meestal in bed lig. Ja? Heb je ook moeten sparen en opladen om hier te zijn vandaag? Ja, ik heb gisteren expres niet gewerkt. Rustig aangedaan, avondje op de bank. Vanochtend heel rustig aangedaan, uitgeslapen. Want ja. Anders zou je hier niet helder kunnen zitten? Nee, dan kan ik op een gegeven moment het gesprek niet meer volgen. Dus dat is toch jammer. Ad, heb jij last van onzichtbare gevolgen? Dingen die wij niet aan jou zien, maar die er wel zijn? In mindere mate dan die van Roos. Mijn coördinatie is natuurlijk het zwakke probleem. Dus als ik vermoeid ben of over mijn grenzen gaat, dan ga je zien dat ik overal tegenaan loop of struikel over. Letterlijk? Iets. Letterlijk. Of mijn rechterkant gaat gloeien. De eerste 2 jaar dat ik zo me aan het uitsloven was. Ik heb natuurlijk heel veel mailtjes moet je versturen vanuit je werk. Dus toetsenborden. Nou ja, coördinatie en toetsenbord, dat gaat niet samen. Dus ik heb de eerste 2 jaar heb ik virtueel heel wat toetsenborden uit het raam gegooid. Virtueel? Virtueel. Ik heb erin kunnen houden. Er zijn er wel een paar gesneuveld hoor. Maar in de tweede versie, Ad 2.0... als ik dus nu merk dat dus niet gaat, ga ik wat anders doen. Bijvoorbeeld een hond uitlaten of stofzuigen. In ieder geval, ik heb het inzicht gekregen van, joh, je moet dan even wat anders doen. Herken jij wat Niels vertelde, dat je toch ook een soort rouwproces doormaakt? Zeker, ja? Zeker. En je maakt sowieso een aantal fases door. In het begin, als het je overkomt, lig je te overleven. Dan op een gegeven moment ga je rouwen van je oude versie. Dan ga je verwerken van wat er allemaal is gebeurd. En uiteindelijk kom je in die fase dat je in de tweede versie verder kan met je leven. In een nieuwe vorm. Ja, je zegt het nu in tijdsbestek van 20 seconden. Maar dat ik heb er 3 jaar over gedaan. Ja? Ja. Wat was het moeilijkst? Het laatste jaar. Dus dat je echt dat je depressief bent, dat je op een brug staat om spring ik wel, spring ik niet. Dat hoop ik nooit meer mee te maken. Was het echt, zat je zo diep? Ik woon in Dordrecht, dus een eiland, allemaal bruggen, lekker fietsen. En dan die afwegingen maken, dat is bizar. En hoe dicht zat je daarbij in de buurt? Het lijntje is heel dun. Oh ja? Maar ik zit hier dus, ik heb de goede keuze gemaakt voor mezelf. Maar dat krijg je er dus ook bij. Ja. Sommigen. Dat je in een depressie raakt hoor, wat je... Ja. Ja. En wat ik net aan Niels ook vroeg, durf jij nog te vertrouwen op je lijf? Want op een dag heeft dat opeens knap gezegd in jouw hoofd. Het heeft een paar jaar geduurd. Ja? Maar goed, je krijgt voor je leven levenslange medicatie. Bloedverdunners en cholesterolverlagers. En daarmee krijg je ook het verhaal van dan maken jij en ik net zoveel kans op een volgende. Dus, daar hou ik me maar aan vast. Dus dat is niet iets wat je nog veel bezig houdt? Ik lig er niet wakker van. Voordat we naar het nieuws van 3:30 gaan, wou ik nog even zeggen dat we het in deze uitzending hebben over psychische gevolgen van niet aangeboren hersenletsel ook. Als je wil praten over zelfmoordgedachten of hulp nodig hebt, dan kan dat anoniem via 113.nl. Of je kunt gratis bellen met 0800-0113. Het is 3:30 en aangeschoven aan deze tafel is Suzanne de Vries voor het nieuws. NPO Radio 1. Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar het leger van Israël heeft dat niet bevestigd. Het Israëlische leger heeft flyers uitgestrooid over de stad Rafa in de Gazastrook, vlak bij de grens met Egypte. Daarin zou staan dat iedereen die informatie verstrekt over gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas kan rekenen op bescherming van Israël. Voormalig NOS-commentator en bondscoach van de Nederlandse zwemploeg Rob Kerkhoven is overleden. Kerkhoven werd in 1964 bondscoach van de zwemploeg. Na die periode werd hij zwemcommentator bij de NOS. Rob Kerkhoven werd 86 jaar. In de Zuid-Hollandse plaats De Lier is het onrustig door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Tegenstanders gooiden onder meer vuurwerk in het demonstratievak van Kick-Out Zwarte Piet. De burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan vooral korte files die maar een paar minuten vertraging opleveren. Op de A12 heb je wel 10 minuten oponthoud bij Utrecht vanuit Den Haag. Voor knooppunt Oude Rijn sta je vast en dat komt door werkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht, dus je kunt daar alleen via de parallelbaan rijden. En het rijdt langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en Dordrecht. En de vertraging is ook daar 10 minuten. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met drie mensen die geconfronteerd werden met niet aangeboren hersenletsel. Bij mij aan tafel Ad van Dongen, Roos van Gelderen en Niels de Laat. Roos, je denkt je ook wel eens na over hoe je leven geweest zou zijn, hè? Je bent nog heel jong, zonder dat hersenletsel. Ja, maar ik probeer dat niet te veel te doen. Nee? Nee, daar word je toch ook wel soms ongelukkig van. Maar ik zie wel al mijn leeftijdsgenoten om me heen afstuderen. Nieuwe banen, geld verdienen. Daar blijf je toch wel in achter. Is dat voor jou niet weggelegd? Ik had het graag gewild, maar nu lukt dat gewoon niet meer. Daar heb ik niet de energie meer voor. Jij zou niet weer kunnen studeren in een langzamer tempo en toch ook dat allemaal voor elkaar krijgen? Ja, ik zit er wel steeds meer over na te denken. Maar het is toch, het wordt toch wel een grote onderneming nu. Ik werk nu 16 uur per week. Wat doe je? Ik werk als, ik doe grafisch ontwerp voor een klein bedrijfje. Mm-hmm. Dat lukt? Ja, dat gaat. Ja, dat gaat. En ik probeer het op te bouwen, maar vallen en opstaan. Ja. Ja. Je was 20 toen het je overkwam. Daar sta je aan het begin van je leven, van je zelfstandige leven ook. Hoe zelfstandig ben je op dit moment? Best veel zelfstandig. Woon je weer op jezelf? Ja, ik woon weer op mezelf. Dat lukt? Ja, ik woon met 4 vriendinnen. Dus met z'n 5 in totaal. En als het niet gaat, dus met koken en dat soort dingen, dan helpen zij mij wel echt. En het is meer plannen. Ja, het is, je moet eigenlijk alles plannen. Wat moet je bijvoorbeeld plannen? Als ik ga koken, dan moet ik dat weten in de ochtend. Zodat ik dat kan plannen voor in de avond. En dan schrijf je ook op wat je moet kopen en zo? Ja. Ja, ik maak hele precieze lijstjes. Oh ja? Want als ik beslissingen in de supermarkt moet maken, dan komen er gekke dingen uit. Maar je hebt in elk geval geen last van impuls aankopen, wat veel mensen hebben. Ik denk er wel extra over na, maar soms dan, soms gaat dat fout, ja. Ja. Ja. En dus dat moet je plannen en verder? Ja, eigenlijk je hele leven moet je plannen. Dus als iemand wil langskomen om even koffie te drinken, dan moet ik dat van tevoren weten, want dan kan ik daaromheen plannen, dan moet mijn werk plannen, dan moet ik genoeg rust nemen daarna, zodat ik in de avond weer wat kan doen. Want als iemand jou 's middags appt van zullen we naar de bioscoop vanavond? Ja, dan moet ik kijken of dat past. Ja, of dat kan. Moet ik ook natuurlijk. Maar, maar jij moet dan kijken, heb ik genoeg energie? Heb ik genoeg energie? Hou ik dat met mijn middagslaapje? Hou ik dat als ik de volgende dag dan? Heb ik daar dan, moet ik de volgende dag veel doen? Dan kan het niet. Nee. En kun je een prettig sociaal leven erop nahouden? Je moet wel vaak nee zeggen tegen dingen, maar het wordt beter dan hoe het was. Ja? Ja. Het gaat je steeds beter af. Ja. Niels, hoe is dat bij jou? Had wat jou overkwam veel invloed op je sociale contacten, op je sociale leven? Het is hetzelfde verhaal als Roos. Ja. Dus ook keus maken, je energie zoveel mogelijk proberen te verspreiden. En altijd kijken naar wat er voor moet komen en wat erna moet komen. Heel herkenbaar. Ja. Dus ook plannen? Ja. En jij hebt ook een relatie, hè? Ja. Hoe gaat dat? Dat gaat goed. Daar ben ik heel blij mee. We wonen samen. En ja, wat er toch ook alweer wrang is, is toch ook om te merken dat ook zo'n relatie ja, wel echt een wat van je vraagt. Ik, normaal gesproken, als ik thuis kwam, kwam ik uit. Kon ik rusten. Dan kon je uit? Ja. Dan kon en dat betekent letterlijk dat je op de bank ging liggen? Ja, soms wel inderdaad. Ja. Of ging slapen als ik hoofdpijn had. En nu zit er natuurlijk iemand waar ik ook graag mee praat en waar ik dingen mee doe. En je vriendin verwacht ook dingen van je? Natuurlijk. Ja. Ja. En gaat dat goed? Ja, ik vond het wel. Ik weet nog wel dat ik het ontzettend wrang vond om dit onderwerp met haar aan te snijden. Om te vertellen dat ja, ook die relatie is een energievreter. Want zij wist natuurlijk niet dat je dit had. Ik ben er heel erg goed in om het te verbergen. Ja. Ja. En dus je hebt haar leren kennen en op een dag heb je het verteld. Of had ze het meteen door? Ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren hoe dat precies gelopen is. Maar ik heb het er zeker verteld, ja. Ja. Vraagt het ook veel van haar? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Nee? Nee. Ik leef 25 jaar, meer dan 25 jaar met mijn letsel. En ik ben er aardig goed in geworden. In de balans te vinden, ja. Zodanig dat de ander daar goed mee kan leven? Je zou het aan haar moeten vragen, maar ik denk het wel. Ja. Atto, hoe was dat bij jou? Want je vertelde al, hè, je ging eerst hardnekkig door met je oude leven. Je dacht, ik kan het best alleen. En je zei, dat was toch wel moeilijk thuis. Je hebt een vrouw en een zoon. Nee, dat klopt. En goed, toen ik het inzicht had gekregen na 3 jaar... dan was al 2.0 geboren, baan kwijt. En ik was altijd al die jaren de kostwinner. Dus dat was best wel een dingetje. En dan, geluk bij een ongeluk kreeg mijn vrouw een goede baan aangeboden. Je leest vaak in de theorie dat de rollen veranderen in een relatie. Nou, dat is bij ons echt gebeurd. Zij is nu de kostwinner, nog steeds. Ik mag af en toe de tas dragen, zo werkt het dan. En ik kook veel vaker, ik was. En dat deed ik daarvoor allemaal niet. Dus het heeft ook zijn voordelen. En begrepen zij wat er in jouw hoofd omging in die periode? Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Wat Niels ook zegt, van ja, je verbergt het en je bent alleen met jezelf bezig. En mij interesseerde dat de eerste 2 jaar zeker niet. Je was ook niet zo'n leuke partner gewoon? Nee, ik was gewoon allemaal aan het werk. En thuis natuurlijk gewoon na het werken, na je toneelspel, was je gewoon helemaal af. En dan ging je naar bed en de volgende dag ging je weer. Ja, maar goed, daarna was je opeens elke dag thuis. Toen ik in dat, ja. Maar goed, op een gegeven moment kreeg zij dus een goede baan. Het was in een andere stad, dus ik was alleen thuis. Ik had alleen met mijn zoon. Dus dat was ook weer een mooie omstandigheid dat ik ook de relatie met mijn zoon kon verbeteren weer. Dus dat was nodig? Ik vond het zelf van wel, want ik was alleen natuurlijk met mezelf bezig. En hij zat in de puberteit, was net aan het studeren. Dus. En zei hij dat ook van papa? Nee, wij waren nooit zo diepgaand. Dat is nu wel anders. Ja? Dat heb ik wel geleerd, dat je in ieder geval ook als man je gevoelens mag laten zien. Dus dat is wel een winstpunt dan? Dat is, ik zei al net, AD 2.0 is een stukje leuker dan AD 1.0. Ja? Ja. Terwijl die vroegere AD die zou hebben gedacht, nou, dat wil ik niet. Klopt. Ik was altijd heel cynisch en heel rationeel. En terwijl je nu gewoon compleet anders in het leven staat. Wat je vroeger belangrijk vond, ja, daar kan je nu een beetje om lachen. Roos, heb jij een relatie? Ja, sinds kort. En hoe past dat in jouw leven? Ja, best goed. Ja? Ja, het gaat ook heel goed. Dat scheelt. Maar ja, het is natuurlijk wel even wennen. Ook voor de ander. Ik doe middagdutjes elke dag. Dus dat, dat is dan toch, als je samen weg bent, dan is dat wel even. En hoe is dat voor je partner? Nou, die doet nu de middagdutjes mee, dus dat gaat goed. Oh ja? Ja. En kun je ook wel de partner zijn die je wilt zijn? Ja, het grootste van de tijd, deel van de tijd wel. Natuurlijk niet altijd. Je moet soms eerder weg, eerder naar bed. Je moet meer plannen. Je bent soms wat moeilijker. Ja. Maar maakt dat ook mensen onzeker? Ja, soms. Ja, ja, soms wel. Op welke momenten dan? Ja, dat je het misschien toch niet altijd kan doen. Of er kan zijn voor de ander. als je dat echt wil. Ja. Geef eens een voorbeeld van zo'n moment. Je moet gewoon eerder weg. Ja, je kan niet overal ja op zeggen. En soms ben ik ook heel vaag. Bijvoorbeeld dan vanavond of zo, dan samen eten. Ja, het lijkt me heel gezellig. Maar ik weet niet hoeveel energie ik nog heb straks. Als ik hier uitkom, wordt het dan wel leuk? Ja. Ben ik dan wel leuk, ja. En wat zegt... Is het een man of een vrouw? Het is een man. En wat zegt hij dan? Ja, hij is heel lief. Hij wil voor me koken. En hij is heel lief en heel meegaand. En ja, daar heb ik ook veel geluk mee. Ja. Heb jij het wel eens, Niels, dat je toch onzeker maakt? Dat je denkt, ja, misschien kan ik niet helemaal zijn wie ik zou willen zijn? Ja. Dat zit hem vooral in carrière en werk. Ja? Ik zou graag willen dat ik wat meer mee naar huis kon nemen. Ja. Wat doe je nu voor werk? Eigenlijk op dit moment amper. Ja? Ik heb een aantal losse baantjes die allemaal wel heel erg leuk zijn om te doen. Maar het brengt niet op wat ik zou willen, nee. Je bedoelt financieel of financieel, qua bevrediging? Ja, qua bevrediging wel. De bevrediging is er zeker, maar financieel... Want je bent onder meer ambassadeur van de patiëntenvereniging geworden. Ja. Waarom vond je dat belangrijk? Omdat ik... Ik heb dit allemaal meegemaakt. Ik heb daar een aantal lessen uit geleerd. En misschien kan ik daar anderen ook wel mee helpen. Ik weet ook dat de zorg voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel in Nederland minimaal is. Hoe komt dat? Dat heeft met name te maken, denk ik, met de vergrijzing. Er komen er steeds meer. Er komen er 140.000 per jaar bij. We weten allemaal dat de capaciteit en de zorg op dit moment gewoon erg beperkt is. Heel veel hersenletsel blijft verborgen. En daar doe je zelf ook je best voor natuurlijk. Ik ben een beetje ijdel. Ik hou wel van een bepaalde korm. Ja. Ja. Dus jij zal niet snel daarmee te koop lopen? Nee. Dus als ik jou niet goed ken en dan gewoon als collega, dan ga ik je ook niet ontzien? Dat is een goed punt, maar dat klopt. Op het moment dat ik zorg er nu zelf voor dat ik nooit in zo'n situatie terecht zou komen. Ik weet inmiddels ook wel wat ik van mezelf kan vragen en wat niet. Mm-hmm. Maar dat klopt. Het is inderdaad, soms leidt dat tot misverstanden. Je hebt ook nog ongelooflijk veel gedoe gehad met de verzekeringen. Hoe zat dat in elkaar? Nou ja, toen eenmaal duidelijk werd dat ik mag nog maar 4-5 uur per dag werken om het gezond te houden. Toen je loonstrook voor de rest van je leven doormidden eigenlijk nog. Daar hangt natuurlijk een aardig bedrag aan. Het ongeluk was niet mijn schuld. Dus toen het de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij duidelijk werd dat ze zouden moeten gaan betalen. En ook een behoorlijk fors bedrag. Toen werd het moeilijk. Hmm. Hoe is dat afgelopen? Uiteindelijk heb ik aan het langste eind getrokken na 19 jaar. 19 jaar? 19 jaar. En hoe was die periode dan voor jou? Want je had dan ook, behalve dat je in een heel ander leven was beland, had je natuurlijk ook heel weinig geld. Ja, het voelde als een gijzeling. Ja? Ja. En door wie werd je dan gegijzeld? Ik werd tegengehouden door inderdaad het gebrek aan geld. Door het gebrek aan perspectief daardoor. Ik kon geen huis kopen. Ik maakte me heel erg zorgen over hoe ik het in de toekomst zou moeten redden. En dan was er ook continu eigenlijk het getwijfel aan je. Klopt dit wel? Van andere mensen? Ja. Klopt dat wel wat jij zegt? Heb je daar echt zo'n last van? Je ziet er toch niks van? Is het geen simulant? Ja. Ja? Ja. Zeiden mensen dat wel eens tegen je? Ja. En wat dan bijvoorbeeld? Ik had dat gevoel bijvoorbeeld ook bij het omgang met het UWV. Ja? En zeker ook bij het omgang met de tegenpartijen uit de verzekeringszaak. Ja. Dan zeiden mensen er zit gewoon een normale man tegenover ons. Zo erg zal het niet zijn. Ja, je bent, je kan misschien maar 4 uur werken, maar toch ben je maar 15% arbeidsongeschikt. Ja. En jij kan het wel zeggen, maar we willen nog een test. Mm-hmm. Zijn zo'n verzekeringsmaatschappij dan bijvoorbeeld, die dan vervolgens weer pas over een half jaar plaats komt vinden, enzovoort. En hoe testen ze dat dan? Ja, je hebt daar neuropsychologische testen voor, waarmee je in ieder geval de cognitieve gevolgen kan meten. Ben jij nu tevreden met je huidige bestaan? Ja. Ja? Ja. Zou er nog veel bij moeten of anders moeten? Eerlijk gezegd niet. Nee, ik ben er echt in geslaagd om dit een plek te geven in mijn leven. En ook mij heeft het veranderd. En ook ik vind de nieuwe Niels wat leuker dan de oude. Ja? Ja. Die is ervan opgeknapt. Nou ja, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ik heb wel een andere kijk gekregen op het leven. Ja. En die vind ik persoonlijk beter dan die ik daarvoor had. Ja. Ad, jij hebt ook van je letsel je werk gemaakt eigenlijk. Hè? Ja, toen ik in 2010 een beetje opknapte en de patiëntenvereniging binnenstapte en de deur opendeed en zag dat anderen er eigenlijk veel meer nadelige gevolgen aan overhielden, dacht ik van hoe mooi zou het zijn om met mijn bedrijfskundige achtergrond en mijn ervaring met herseninfarct om iets te gaan betekenen. Nou, die reis heeft 7 jaar geduurd. En sinds 2017 werk ik eigenlijk fulltime voor de doelgroep. Ik kan mensen op pad helpen, advies geven waar ze hulp nodig kunnen hebben. Ik train mensen, ambassadeurs onder andere. Je bent van betekenis en dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ik heb ook een motto van mijn partner gekregen. Ervaring is wat je doet met wat je overkomt. En dat vind ik wel passen. En heel af en toe doe ik wel eens een uitspraak dat NAH kan je leven ook verrijken. Ervaring is wat je doet met wat je overkomt. Ja. Dus wat je ook overkomt, maakt daar iets goeds van. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. Hè. Ik zeg er altijd bij, de prijs die je daarvoor moet betalen, die gun je echt helemaal niemand. Wat voor prijs heb je daar dan voor betaald? Nou ja, ik heb natuurlijk net verteld over die depressie. Dat wil ik echt never nooit meer meemaken. Mm-hmm. En dat wil je ook dat niemand dat meemaakt, want dat is gewoon geen doen. Wat is jouw advies voor mensen die hier net mee in balans zijn? Sowieso, thuis begint het pas. Ja, thuis? Ja, thuis. Je hebt, als je in een ziekenhuis of revalidatie, daar is alles medisch en daar wordt alles nog ondersteund. Maar thuis ga je natuurlijk pas ervaren waar je tegenaan loopt, vroeg of laat. Ik werk voor de Breinlijn, dat is een platform waar mensen dus vragen kunnen stellen. Nou, ik word 400 keer per jaar benaderd van mensen die in de thuissituatie dus vastlopen op werk, op relatie, op erkenning. He, wat Niels zei, je ziet het niet. Het is het dus niet voor je omgeving. En om dat allemaal alleen op te lossen, dat is gewoon geen doen. En er is best wel zorg, alleen het is moeilijk vindbaar. Nou. En je bent natuurlijk voor je gevoel je plek in de maatschappij kwijt. Hè? Niels wilde journalist worden. Jij was druk in het zakenleven. Ja. Roos was druk aan het studeren. Dan opeens sta je aan de kant. Het is een breuk in de levenslijn. Het is in een split second is je leven gewoon anders. En dat is het grote verschil met alle andere aandoeningen. Het overkomt je en dan zit je in die rollercoaster. Zijn er ook veel mensen die het niet kunnen accepteren? Er zijn er genoeg die het niet kunnen accepteren of die na 10 jaar pas tot een inzicht komen. Het is ook sterk afhankelijk van je karakter, je persoonlijkheid. En natuurlijk ook de omvang van de schade. Want als je natuurlijk cognitief heel erg aangedaan bent, is dat ook best wel ingewikkeld. Ja. Roos, denk jij na over de toekomst? Langzaam weer wel. Je bent nu 25, hè? Ja, klopt. En ja. Hoe ziet die toekomst eruit in je gedachten? Ik durf er nog niet heel veel over na te denken. Het is ook, bij mij wordt het nog beter, wat heel positief is natuurlijk. Maar je weet niet hoe het in de toekomst zal zijn. Misschien loop je wel weer tegen een deur aan. Je weet het niet. Maar het feit dat ik er al iets meer over durf na te denken is al heel positief. Dat heeft wel lang geduurd. En jij bent ook deelnemer van het... Gewoon een project dat heet The Class, hè? Ja, dat klopt. Wat is dat? Dat is een onderdeel van de Hersenstichting. Het is een aantal jaar geleden opgericht door Edwin en Annemarie van de Sar. Nadat Annemarie een hersenbloeding heeft gehad. En het is ervoor om jongeren met niet aangeboren hersenletsel terug te laten komen in de maatschappij. Dus te laten reïntegreren. En het is 2 jaar geleden onderdeel geworden van de Hersenstichting. En we gaan langs bij bedrijven, krijgen een jobcoach en een sportcoach. En je zit in de klas dan met 20 jongeren. En waar worstelen die jongeren vooral mee? Ja, iedereen heeft misschien andere klachten, maar ook heel veel overeenkomsten. En eigenlijk loop je heel veel tegen dezelfde dingen aan. Dus werkgevers vinden het vaak lastig. Überhaupt een baan vinden. Werkgevers moeten ook flexibeler zijn, want ja, je valt soms uit en... maar je wil wel heel graag, heel veel jongeren die willen echt heel graag werken en terugkomen. Maar het is lastig. En werknemers of werkgevers vinden het vaak toch eng. Om iemand aan te nemen waar iets onzichtbaars mee is. Ja, bang dat ze dat... Snap je dat? Ja, ik merk het nu zelf ook. Ik heb een baan en ik zou een contract krijgen. Maar het is een kleine onderneming, dus ze vinden het toch te eng om iemand met hersenletsel een contract te geven. En snap je dat? Het is heel hard en het is heel pijnlijk en ik begrijp het ook. Ja, het is een kleine onderneming en ik wil natuurlijk ook niet de persoon zijn die misschien dan ziek wordt en die en het failliet laat gaan, maar het is ook... Want dat heeft zich onlangs afgespeeld, dat je dat... Ja, ja. En hoe is dat afgelopen? Nou, daar ga ik nu stoppen en ik ben nu op zoek naar iets nieuws. Maar dat is wel heel verdrietig dan. Ja, ja, dat is heel verdrietig. Als je net weer iets hebt waar je je aan vastklampt en wat heel goed gaat. Ja, het is heel verdrietig. En aan de andere kant is het ook goed om weer iets nieuws te gaan doen. Hoe lang heb je daar gewerkt? 1,5 jaar. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is pijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. En hoe gaan die gesprekken dan met je werkgever? Nou, ook dat zij het wel graag willen en me echt wel willen helpen, maar dat voor hun gewoon niet mogelijk is, financieel gezien. Ja, dat is gewoon heel hard. En wat zou je weer willen doen? In ieder geval iets met arbeidsvoorwaarden. Maar dat is wel heel breed, hè? Het is heel breed. Op dit moment denk ik, ik neem alles aan. Maar dat toch iets met opleidingsmogelijkheden. Dat je kan doorgroeien. Dat je gewoon toch toekomstgericht. Ja. Ja. Dus de problemen waar andere mensen tegenaan lopen. Waar jij bij de klas over hoort. Daar loop je nu zelf tegenaan. Daar loop ik nu heel hard zelf tegenaan, ja. Ja, ja, ik dacht ook eigenlijk dat het heel goed ging. En... ja, dat had je dan niet verwacht. Nee, dat is best wel lastig om steeds dan een teleurstelling op teleurstelling mee te maken. Ja, ja, en daarom heb ik ook heel lang niet nagedacht over de toekomst. Want dan hoef je al die teleurstellingen niet te overkomen. Nee. Maar als er mensen zijn die zeggen, nou, wij willen wel eens een gesprek met Roos, dan kunnen ze Human mailen. Zeker, de publieke tribune.nl. Nou, dat komt vast wel goed. Ad, ben jij, je hebt al een paar keer gezegd, ja, Ad 2.0. Hè? Dat klinkt alsof je best tevreden bent met wie je nu bent. Ja, ik heb denk ik op dit moment een mooi leven. Het is stabiel. Het is beter in balans dan Ad 1.0. En ik ben van betekenis. Ik kan de leuke dingen doen die ik wil. Alleen het is anders. En je hebt te maken met levend verlies. Af en toe dan komt dat hersenletsel nog eens midden in je gezicht. Spat het uiteen. Wanneer bijvoorbeeld? Als ik eigenwijs ben en ik ga hardlopen en ik ben moe, dan ga ik dus echt op mijn plaats, zeg maar. En dan val ik en dan lig ik open. En nu kan ik erom lachen. Vroeger zou ik heel Dordrecht verbouwd hebben, maar nu kan ik erom lachen. En dan kom ik thuis en dan schudt Jacqueline haar hoofd. En die komt weer met pleisters aan en dan en weer door. Levend verlies, zei je? Ja. Wat betekent dat? Dat je dus te pas en onpas onverwacht gewoon nog weer eens geconfronteerd wordt met het hersenletsel. Dan in mijn geval zijn de gevolgen eigenlijk in vergelijking met anderen helemaal niets. Maar ook ik heb er af en toe last van. Maar ik hoor natuurlijk van binnen de patiëntenvereniging spreek je natuurlijk heel veel mensen die dat... Het komt af en toe gewoon terug. Ja, en dat is gewoon een feit van het leven? Dat is een feit van het leven. Ik bedoel, het gaat nooit over, hè? Het is chronisch. Ik bedoel, wat kapot is in het brein, is kapot. Ja? Je leert ermee dealen, je leert misschien compensatiestrategieën omwegen om toch je doelen te bereiken. Nou goed, Niels en Roos hebben natuurlijk heel andere gevolgen. En die hebben veel meer dingen waar ze rekening mee moeten houden. En die zullen ook af en toe gewoon daarmee geconfronteerd worden. Niels, is dat een term die jij kan plaatsen, levend verlies? Ja, haakt ook in op die rouw, hè? Er is een stukje van je weg en je leeft ondertussen wel door. Ja. En mis je jezelf wel eens? Soms. Hetzelfde als Roos. Als ik om me heen zie dat mensen wel de dingen doen die ik ook wat graag had willen doen. Wel die carrière hebben. Wel hun talenten kunnen uitbuiten. Dat maakt me wel jaloers. Ja. Ja. Maar Ad zei, heeft al een aantal keer gezegd, Ad 2.0. Is er ook zo'n soort Niels? Ja. Ja, ik vind het 2.0, dat is echt een harde... Dat klinkt echt van, het is compleet anders. Ik herken mezelf voor een heel groot gedeelte nog steeds. En ik ben volgens mij ook wel voor een groot gedeelte dezelfde persoon gebleven. Maar er zijn dingen anders, ja. En je hebt dat langer wel dan niet? Ja, inmiddels wel, ja. Dat is ook wel raar, hè? Dat is zeker raar, maar oud worden is sowieso raar. Ja, ja. Want voor hetzelfde geld was je zonder dat ongeluk... dan was je ook anders geweest dan toen. Ja. Dat is toch ook niet echt best als je op je 48 nog die jongen van 22 bent. Voor hetzelfde geld was het opgehouden met het ongeluk. Denk je daar wel eens over? Ja. En wat hadden we dan gemist? Wie hadden we dan gemist? Ja, ja. Ja, ikzelf. Ik was er dan niet meer geweest. En dat is... Ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee. Net zoals ik me eigenlijk op dat moment van het ongeluk eigenlijk ook gewoon geen voorstelling kon maken van de dood. De dood, die ontmoette ik bij anderen. Daar schreef ik over iedere dag. Ja. En voelt het als een tweede kans? Of als toch een beetje opkrabbelen en kijken wat er van komt? Nee, het voelt echt. Zeker in het begin heb ik dat echt gehad. Ik heb ook afspraken met mezelf gemaakt. Alles wordt anders. Ik word beter. Ik ga beter voor mezelf zorgen. Ik ga de fouten die ik vroeger gemaakt heb, zal ik nooit meer herhalen. Echt een soort pact wat ik heb gesloten toen. En ja, dat slijt dan ook weer in de loop der jaren, hoor. Een pact met jezelf. Ja. Ja. Nou, ik ben in elk geval ontzettend blij dat je er nog bent en dat je er vanmiddag ook was. En datzelfde geldt voor Roos van Gelderen en Ad van Dongen. Ik dank jullie alle drie, Niels de Laat en, en jullie. Het was fijn dat jullie er waren. Ik wens jullie ook alle goeds natuurlijk. Dit was de Publieke Tribune. Wilt u iets kwijt over deze uitzending? Of hebt u een leuke baan voor Roos? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met drie zorgpioniers die pleiten voor een radicaal andere kijk op ziekte en gezondheid. Na vieren op deze zender, Goed Ingelichte Kring met Shaja Mourali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Wie Nico de Haan zegt, zegt vogels kijken. Hij doet het al 50 jaar en hij gaat ermee door totdat hij erbij neervalt. Vogels kijken is levensgevaarlijk, hè? Ik ben al 5 keer bijna dood geweest, dus ik adviseer het mensen niet te doen. Micropaleontoloog Mijn Nelissen zwierf 9 weken met een schip door het Arktisch gebied om onderzoek te doen naar klimaatverandering. Ze komt bij ons vertellen over haar avonturen. En verder de column van Jelle Reumer en natuurlijk de Venolijn. Ineens komt daar een enorme groep kraanvogels langs. Nou ja. Morgen van 7 tot 10 BNN Vara met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met 1 stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Rara, wat ben ik? Ik groei onder de grond en heb de kleur van een sinaasappel. Ik ben gezond en smaak knapperig. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis.